Wi-Fi teraz za jedyne 1590 zł. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, minęła północ, sobota, 6 kwietnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. 4,5 roku więzienia za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad bezdomnym. Prawo i Sprawiedliwość w Kadzidle koło Ostrołęki, Koalicja Europejska w Warszawie, to będzie kolejna z rzędu polityczna sobota. Bardzo sucho jest w lasach. Na początek wyrok w bulwersującej sprawie znęcania się nad bezdomnym mężczyzną. Dwaj mieszkańcy Starogardu Gdańskiego zadawali mu ciosy pałką, nożem i maczetą. Strzelali do niego z wiatrówki, upokarzali. Koszmar trwał 2 miesiące. Wczoraj 25-letni Mateusz H. i 42-letni Artur M. Sąd skazał ich na 4,5 roku więzienia za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Ich zachowanie było wyjątkowo odrażające, kiedy Artur uderzył pokrzywdzonego kijem w głowę za to, że ten nie chciał kanapki. Albo w ramach kary za zatrzymanie kilku złotych z przeznaczonych na zakupy pieniędzy strzelali z karabinka pneumatyczno-sprężynowego, każąc pokrzywdzonemu nieruchomo stać z wyciągniętą ręką. Wyrok uzasadniała sędzia Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim Izabela Piastowska. Bezdomny mężczyzna przez 2 miesiące mieszkał u jednego z oskarżonych. W zamian za lokum pomagał w remoncie, wykonywał drobne domowe prace. W Kadzidle koło Ostrołęki na Mazowszu konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Głos zabiorą m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki. Liderzy ugrupowania podkreślą rolę mniejszych miejscowości, poruszą temat polskiego rolnictwa. To będzie kolejna konwencja PiS przed majowymi wyborami do Europarlamentu. Ostatnia była w Gdańsku. W Warszawie z kolei pierwsza wspólna konwencja Koalicji Europejskiej, którą współtworzy kilka partii. Spodziewane są wystąpienia liderów ugrupowań, a także jedynych list wyborczych koalicji, w tym kilkorga byłych premierów. Najpóźniej 30 czerwca to termin Brexitu, jakiego chciałaby premier May. Pozostaje jednak wiele znaków zapytania. Posłowie, a szczególnie partia rządząca, są podzieleni. Zgodę musiałaby wyrazić Unia Europejska. Jeremy Hunt przyznaje, nie da się wykluczyć długiego opóźnienia, trwającego może nawet około roku. Jeżeli nie porozumiemy się z parlamentem, nie będziemy mieli wyboru. A jeżeli do porozumienia ze zbuntowanymi posłami nie dojdzie, Londyn będzie zmuszony do organizacji eurowyborów. Wielu szeregowych posłów konserwatywnych protestuje. Powinniśmy po prostu wyjść, za tym głosowało 17 milionów ludzi. Nie komplikujmy sprawy. Mówi BBC poseł Mark François. Rokowania z lewicą trwają. Jedno z kluczowych pytań to, czy Partia Pracy wpłynie na rząd, by dopuścił możliwość drugiego referendum. Mówiliśmy o tym z rządem, dwukrotnie wcześniej proponowałem to też parlamentowi. Deklaruje lider lewicy Jeremy Corbyn. Zgodę na przełożenie Brexitu musi wyrazić Unia, a w świetle prawa jego data to ciągle przyszły piątek. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk sugerował wcześniej przedłużenie członkostwa Królestwa o rok, choć i tu istniałaby możliwość szybszego rozstania, gdyby umowa została ratyfikowana. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Bardzo sucho jest w lasach. W większości nadleśnictw wprowadzono trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Zakazów wstępu do lasu nie ma, ale apelujemy o ostrożność, mówi Grzegorz Goliszek z Nadleśnictwa Leśny Dwór na Pomorzu. Wystarczy naprawdę malutka iskra, żeby spowodować pożar. Nie mówię już o rzucaniu jakiegoś niedopałka, bo to od razu będzie się sucha trawa paliła. Nie ma jeszcze liści, nie ma jeszcze zielonej trawy. Od kilku dni mamy słoneczną pogodę. Dosyć duże wiatry, które osuszają tą ściołę i jest bardzo duże niebezpieczeństwo zaproszenia ognia, no i powstania pożaru. Tylko w marcu doszło do wielu pożarów. 32 psy ze swoimi przewodnikami biorą udział w międzynarodowych egzaminach psów ratowniczych koło Rzeszowa. Egzamin ma wykazać, czy czworonogi są gotowe, by szukać zaginionych ludzi. Pan, siad, stój, do mnie. Dobrze, super. Total points 80. Różne konkurencje, no między innymi jedno z najtrudniejszych to jest długie warowanie. Pies musi leżeć cały, podczas gdy drugi pies wykonuje całą tę serię tych ćwiczeń. No i konkurencje sprawnościowe typu właśnie ruchoma kładka, tunel. Pies musi przejść przez taki tunel z rękawem i drabina. Ćwicząc, wyćwiczymy zawsze. Aranżujemy treningi, żeby to była zabawa, bo pies nie zrobi nic na przymus, nic na siłę. W egzaminach, które będą trwać do niedzieli, są zespoły z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie będzie na północy Polski, na południu głównie na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu opady deszczu, możliwe burze, wysoko w Tatrach opady śniegu, od 13 stopni na wschodzie, lokalnie na wybrzeżu, do 20 na zachodzie, chłodniej na Podhalu około 11. Tak będzie w dzień, a teraz od 1 i 2 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie, na południu i zachodzie słabe opady deszczu, a wysoko w Tatrach opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Polski beat. Większość dzisiejszej audycji Polski Beat to taki trochę respekt dla zasłużonych, no, weteranów, to może duże słowo i niewłaściwe, ale zasłużonych działaczy polskiej sceny muzycznej. To był pierwszy taki właśnie szacunek dla Nowiki Unsaved. To utwór z jej płyty Bez cukru, wydanej pod koniec 2018 roku. Marta Malinowska. Kirek Wrona, dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy w audycji Polski Beat. Ja oczywiście jak zwykle mówię, a Marta sobie milczy. Masz coś do powiedzenia teraz? Nie powiedziałabym, Kirku, że tak jest zwykle, ale wiem, nie chcę złośliwie, że u ciebie z pamięcią są problemy, no ale dobrze. Słuchaj, jestem w tym wieku, że już się przed tym nie bronię, więc wiesz. Nie, więc... ja wiesz, ja jak zwykle w kontrze trochę do ciebie, bo wiem, że dzisiaj postaci zasłużonych i legend będzie rzeczywiście dużo, aczkolwiek ode mnie jak zawsze ci młodzi, którzy dopiero starają się wdrapać na szczyty popularności i panteonu i robią to... Robią to sprawnie, nie powiedziałabym, że algorytmicznie, chociaż jak się spojrzy na zapowiedź najnowszej epki zespołu Kols, która właściwie ukazuje się dzisiaj, to tam jest taki zestaw osobliwy postaci, bo jest na przykład Piernikowski, kojarzony głównie z synami, ale jest również Kubi producent, chyba jeden z ulubionych producentów urodzonych na początku lat 2000 obecnie, więc wygląda to ciekawie. My zagramy sobie ten pierwszy singiel Antele Pentele z Piernikowskim gościnnie właśnie. Nie usłyszysz mnie. Policzę do stu, ucieknę do stu. Za, zamienię się w cień. Nie usłyszysz mnie. A ja ciągle gapię się na basen. W uszach szum, już flegma chód. Świeci się McDonald. Telefony dzwonią. Nie dla mnie ten cyrk, nie dla mnie ten film, nie dla mnie ten styl. Lubię się. Ucieknę do słów, zamienię się w cień, nie usłyszysz mnie. Policzę do słów, ucieknę do słów, zamienię się w cień, nie usłyszysz mnie. Ej! Gdzie to? Będę tutaj wracać we śnie, lubię leto. Podsłuchujesz sobie, Wienio, czasami jakieś rzeczy z nowej sceny? No, nie mam wyjścia. Trzeba zobaczyć, co koledzy robią. To właśnie był ten śmiech taki męski, który państwo słyszeli, tubalny, przed tym nagraniem, czyli Wienio jest dzisiaj naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witajcie słuchacze. Pierwsze pytanie, które mi się ciśnie do ciebie na usta, to jest, czy ci się jeszcze chce? Artystą się jest, a nie się bywa. Tak sobie ostatnio myślałem. W sumie najważniejsze jest to, że jeśli mamy taką możliwość, żeby móc nagrywać, to tak myślę sobie, że będę cały czas nagrywał, bo są te tematy, pojawiają się cały czas, inspiracje są z każdej strony. Wystarczy zobaczyć, co się dzieje tu i tam i człowiek od razu po prostu ma chęć napisania jakiegoś kawałka, a jak już dosyć mocno się przyzwyczajam do tego, że ja z tych problemów, które mnie otaczają, wytwarzam teksty, a potem nagrywam, a potem gram koncerty, a potem ludzie słuchają, się z tym zderzają, więc wiesz, jak ja mam taką możliwość też zarażania ludzi, to w moim przypadku to jest obowiązek, krótko mówiąc, że ja muszę coś tym ludziom przekazać, bo może ja coś tą piosenką zmienię, może tym kawałkiem kogoś zainspiruję, może ktoś coś zaktywizuje go, może ktoś pomyśli... No ale taka jest rola kultury właściwie. No więc ja taki jestem, wiesz, kulturalny się okazuje. A ja chociaż ten hip-hop dzisiaj to tak wydaje mi się, że różnie się plasuje i czy można by w ogóle stworzyć taki podział na aktywistów hip-hopowych, na, nie wiem, przewózkowych raperów, nie wiem jak to inaczej nazwać. Powiem ci, że w tym panteonie już chyba wszystko się znajduje, więc jakby tutaj ja ani nikomu nie będę tworzył jego własnej definicji hip-hopu, ani nie będę nikomu moralizował, że powinien zmienić styl. Niech każdy robi to, co uważa. Mam wrażenie, że dzisiaj hip-hop jest w zasadzie wielofunkcyjny i wszyscy mogą sobie z tej propozycji coś wybrać dla siebie. Jest jakiś uliczny rap, jest rap po prostu dzisiaj afirmacyjny życia, nie wiem, hedonistyczny, intelektualny, consciousness rap. Mamy mnóstwo tych rapów, ale też balangowy, imprezowy, więc myślę, że to tutaj dla każdego oferta będzie do wyboru. Tak? Chciałbym, żebyśmy posłuchali teraz utworu z twojej nowej płyty zatytułowanego 100 twarzy. Ja tylko dodam jeszcze taką refleksję bardzo osobistą. I chciałbym to publicznie pierwszy raz powiedzieć, że na Ursynów przeprowadziłem się kiedyś, kiedy poznałem właśnie Wienia, to było wiele lat temu, bardzo wiele lat temu, dlatego, że pomyślałem, że skoro tam są tacy fajni ludzie, którzy robią taki fajny rap, to ja chcę tam mieszkać. I... O kurczę, ale poleciałeś. Tak, tak. I dlatego się między innymi na Ursynów przeprowadziłem z Grochowa. I tak jest do dzisiaj. A utwór 100 twarzy wybrałem jako pierwszy na ilustrację naszego dzisiejszego spotkania, bo no właśnie posłuchajmy. Do pionu i już na tłumy walką. Wyznaję sobie na głos rzecz banalną. Setki milionów ludzi nosi maski, a dziś być sobą to prawdziwy zaszczyt. W odbiciu lustra znów ten sam Wienio, gówniarz, małolat, czy już dzisiaj senior? To stara szkoła i masz tą pewność. Jak gadasz ze mną, to jestem wewnątrz, bo miny żedną i tego nie czaję, gdy gadam z kimś, a on coś udaje. Dziwne zwyczaje. Ja z takimi się nie zadaję, wyznaję zasadę zawsze na 100% i to naturalnie przynosi owoce i nade wszystko ocenię sobie szczerość. Nieraz widziałem, co robi z ludźmi pieniądz. Mam 100 twarzy, a każda prawdziwa, kiedy chcę dowolnie, wymiennie używam w tej trudnej dziedzinie więcej niż pro, V i E, N i O. Ludziom potrzebny jest dosłownie moment, a fejka pozera wyczują na kilometr, a tłum sponiewiera. To kwestia chwili, więc w gruncie rzeczy nie ma się co silić. Ej, czas rozdaje nowe zadania. Raper, konkubent, gość od gotowania i to nie przesłania mi iść swoimi śladami. Robię to z pasją, wiesz, całymi latami. Teorię własną niezmiennie wyznaję i mam satysfakcję, że nikogo nie udaję. I mam na siebie konkretną wizję, kompletną zgodność na swoje decyzje. Twardo stoję na życiowym gruncie, ej, zbudowany na powszechnym buncie, ej. Mówię nie, każdej pójdzie z podniesionym czołem w kolejnej rundzie. Mam 100 twarzy, a każda prawdziwa, kiedy chcę dowolnie, wymiennie używam w tej trudnej dziedzinie więcej niż pro, V i E, N i O. Mam 100 twarzy, a każda prawdziwa, kiedy chcę dowolnie, wymiennie używam w tej trudnej dziedzinie więcej niż pro, V i E, N i O. V i E, N i O. Kiedy zadzwoniłem do Wienia i zapytałem, czy przyjdzie do mojej audycji, rozpocząłem naszą rozmowę od tego, że czy to człowiek o 100 twarzach. Tak, żeby dać od razu sygnał, że zadanie odrobione, płyta przesłuchana i że jest pozytywny odbiór. Marta, jakieś pytania masz do Wienia? Dużo pytań, jak zawsze. Wy pewnie już ze sobą wiele razy rozmawialiście. O, tak. Ja jestem jakby świeżakiem. Ze 20 lat już gadamy, jeden nawet ze sobą. Więcej niż 20. 22 albo 3, no. Tak. W tym temacie, tak, więc pierwsza płyta, po której też mam okazję zadać pytania, ale może od producenta zaczniemy, bo to Hirku też jest ten temat, który ty lubisz poruszać, tym bardziej, że mam wrażenie, że Magiera jakby minimum raz w każdym polskim bicie się pojawia, bo to też taka postać, która drugą bardzo młodość dbam o to, żeby przeżywa. Się pojawiał. To jest transformacja moja, tak? Poszukuję zawsze producentów nowych rozwiązań przy kolejnych płytach i natrafiłem na Tomka w taki w sumie prozaiczny sposób, bo znalazłem się rzutem na taśmę po prostu jako ostatni gość chyba na Kodeksie Piątym i tak sobie myślę, kto mi jest winien bicior? Tomek. Zadzwoniłem do Tomka i mówię, słuchaj, Tomuś, no wiesz, taka głupia sytuacja, wiesz, no tam mnie zaprosiłeś, ja tutaj wyprułem flaki, wiesz, dla ciebie, żeby tutaj, wiesz, nagrać dla ciebie, ale tam jakoś feedbacku nie było mniej więcej, co za to jakby, wiesz, że tak powiem, oferujesz mi, a zabieram się za nową płytę. No stary, oczywiście, po prostu podawaj maila, wysyłam ci już tutaj bity. Przesłuchałem tą całą teczkę i myślę sobie, kurczę, to jest tak wszechstronny producent. Myślę sobie, w tej teczce było wszystko. Było to, co się nazywa klasyką w polskim hip-hopie. Było to, co by wybrali dzisiaj najmłodsi. Najmłodsi koledzy z branży. I było też to, co się nazywa sceną wrocławską, co bym połączył raczej z tym, co robi Wojtek Bąkowski z Nivei, czy Cichy ze Skalpela i Igor Pudło. Czyli takie dziwne, eksperymentalne rzeczy. Takie mroczne przepisane też bardziej tej zachodniej Europie, być może niemieckiej scenie, ale też jakby no czuć, ja bym tam czuję esencję jakiegoś tam Wrocławia, powiedzmy. Więc i jeszcze tam było z 10-15 bitów, które by nie były żadnej kategorii. I ja tak myślę, że te właśnie 10 ja gdzieś tam wybrałem. Trochę komponowaliśmy, trochę dyskutowaliśmy, jaki ma kształt mieć ta płyta i ona tak mniej więcej powstawała tydzień po tygodniu, nowe kawałki. Tomek jest taki świetny, że my nie spotkaliśmy się ani razu w studio. Wszystko było tak, że ja tu nagrywałem wokale pod jakiś beat, a potem wysyłałem mu. No i to jest taka, poniedziałek praca nad pierwszą zwrotką, wtorek praca nad drugą zwrotką, w środa refren i dobre śniadanie. W czwartek sesja, w czwartek wysyłanie po sesji już do Tomka, w piątek otrzymuję utwór zaaranżowany. Dziękuję, zrobione. Jak w korporacji. Dokładnie. Ja tak, trochę mnie tak moja żona nazywa. Mówi, ty to jesteś taki po prostu... Jak ty tak możesz robić, że ty masz takiego kata w sobie, że tak. Pracodawcy jednocześnie w sobie masz i poetę, i copywritera, i wszystko naraz w zasadzie. I dziennikarza. I no, ja mówię, słuchaj, jak ja nie zrobię, to nikt mi nie da. Muszę mieć taki, nad sobą taki pasek, wiesz, pas i bat, że ja muszę to zrobić, bo po prostu... Więc ja siadam... I to jest moja praca raperska, tak? Ja to muszę wykonać. Nie potrafię pisać na kolanie. Nie potrafię pisać w podróży. Za dużo rzeczy mnie rozprasza. Mijają pola, lasy, wiesz, jakaś sarna na polu. Ja muszę patrzeć na tą sarnę i wtedy ją podziwiać. Ja nie potrafię myśleć wtedy o rymach. Ja muszę w domu, kanapki, herbata, otwarte okno. Ale widzisz, to trochę łączy cię z Tomkiem, dlatego że z Tomkiem się jest bardzo trudno spotkać, ponieważ on większość czasu spędza w studiu, albo w tym na zakładzie pracy u siebie, albo w studiu, w którym tworzy muzykę, a później jedzie do domu. Ja wielokrotnie nawet tak troszkę, nie to, że miałem żal do niego, ale po prostu chciałem z nim zrobić taki prawdziwy, wielki wywiad, bo to jest jeden z moich ulubieńców i w dodatku no, znakomity mój kolega. Ale zawsze był jakiś problem, bo on nigdy nie miał czasu. Natomiast on siedzi, dłubie tam sobie w tych swoich maszynkach, no i właśnie takie perełeczki później wychodzą. Ja wam powiem, że ani razu tu do mnie nie przyjechał, do tej Warszawy. Do ciebie też chyba, mi się go udało tylko raz ściągnąć, jak przyjechał z żoną, ale to nie było na moje zaproszenie, po prostu musieli coś tam załatwić. I ja po prostu Tomka... Przypiliłem Tomka. Nie słyszysz? Okej, jestem. Tak. Przypiliłem Tomka z żoną, zabrałem go na sesję zdjęciową, ale żadne zdjęcie nie wyszło na okładkę. W związku z tym nie była to bezsensowna jakby sesja zdjęciowa. I pomyślałem sobie, rzeczywiście, Tomek jest trudno go uchwytny. U niego czas jest właśnie ten na dwa podzielony. Czas w pracy i czas z dzieckiem tak, w domu, dla rodziny. I to jest ważne. I nie ma telefonów też. Nie wiem, żebyśmy nie przegadali, bo ta audycja muzyczna proponuje następny utwór z twojej nowej płyty Uliczne Legendy. O, super. If nas. Wracam do czasu, gdy z kaset na chacie poznałem Boba. Grupa dzieciaków na czasie poznaje się w tamtych klubach. Rydy, remont, 600 V z deską w ręku. Silnic WWA, zjazd fanów hip-hop dźwięku. Stefanki boss, ja w moment spalałem się dla niej jak Kasich. To był ten rok, wyobraź sobie, urodzi się trafi. Wielu nie trafi, to tego mogą se gadać i szło. Chłoną to nasi, deszcz pada, wybucha skandal i bo. Każdemu pasi kaptur, czapka i begi. Chcieliśmy być jak Mobb Deep, b-boye jak Rocksteady. I grać bez żadnych faktur i mieć swego vana. I nikt nie wiedział jak robi się to kurwa w Stanach. WWA jak NYC, tu płoną spady i ściany. Chłoniemy tu to w mig, takie ściana, chłonie Montany. No i mamy taki nawyk, że trzymamy się tu stylu. Pierwsze tłoczenia bity mamy na winylu. Populiczne legendy. Robimy swoje, nie dbamy o czyje względy. Nie chodzi tylko o hajs. Wszystko bym to dał, bym uderzyć to jeszcze raz. Wiesz, każda cząstka siebie włoży. Na naszych oczach historia się ciągle tworzy. Ciągle mocno w to wierzę. Że każdy z nas jest jedną z ulicznych legend. Już raperzy nie w Majersach, to zwykły krwiożerca. W swoje wytwórnie ładują potencjał. Konkurencja w innych miastach. Pamiętam Nas FX i Nas Służewcu Gangstar. Kolejny tekst, profesjonalna trasa i obklejony bus, po Polsce się przetacza. Oczekiwany news, bo kluby to nie wszystko. I kolorowy tłum już jechał na Giżycko. To dobrze Bangla, pierwsze koncerty w Stanach. Skocja, Anglia, Holandia, Polska jest druga fala. Głodni silni jak nigdy i wiedzą co to kół. Sieci toczą się bitwy, hejterzy toczą żółć. Biznes się kręci, wielu chce tworzyć trendy. Nie muszą pić tu alko, by mieć tu swoje brandy. To z miasta legendy, spoty i dobry czas. Nie dbamy o czyje względy, to po tym rozpoznasz nas. Tak, tak, po uliczne legendy. Robimy swoje, nie dbamy o czyje względy. Nie chodzi tylko o hajs. Wszystko bym to dał, bym uderzyć to jeszcze raz. Wiesz, każdy cząstkę siebie włoży. Na naszych oczach historia się ciągle tworzy. Ciągle mocno w to wierzę. Że każdy z nas jest jedną z ulicznych legend. Kolejne pokolenie dziś to szczęśliwy zodiak. Premiera jest to tydzień i w wąskich chodzą z podziach. Mają życzenie, by odgrzać się tym fejmem. I stojąc na tej scenie krzyczeć w tłum, o baby. I wszystko szybko, widać to gołym okiem. Że hipko wyzak midas to doskie pokrywa złoto. Co będzie potem, wiesz, nie wiem, lecz jestem pewien, że kiedyś ktoś opowie historię ulicznych legend. Tak, tak, to uliczne legendy. Robimy swoje, nie dbamy o czyje względy. Nie chodzi tylko o hajs. Wszystko bym to dał, bym uderzyć to jeszcze raz. Wiesz, każdy cząstkę siebie włożył. Na naszych oczach historia się ciągle tworzy. Tak, tak, ciągle mocno w to wierzę. Że każdy z nas jest jedną z ulicznych legend. Ach, nostalgicznie się bardzo zrobiło. Takie legendy, ja mówię, to legendy to na mapie, kurde, bez. A tak człowiek jest taki trochę postarzony przez tą sytuację, ale ja się kompletnie tak nie czuję, bo wydaje mi się, że mam ciało takie, być może z siwym zarostem na buzi, ale cały czas mam duszę 15-latka i mam wrażenie, że jak spotykam starszych kolegów, wspomnę tutaj Marka Gaszyńskiego na przykład, z którym gdzieś łażę w różne miejsca w Warszawie, to się okazuje, że wiesz, no ciało tylko się starzeje, oczywiście, a dusza że tak. Jakby, można powiedzieć, nawet dusza młodnieje, bo człowiek dzieci nie je na stare lata, dziadziusi. Ale masz coś takiego, Wieniu, bo ja może na swoim przykładzie powiem, nie planowałem tego pytania, nie ukrywam, i proszę, abyście wy w studiu, jak również słuchacze, nie potraktowali tego megalomańsko. Ale wiele osób mówi, a tam Hirek znany jesteś gdzieś tam, gdzie się pojawiłeś w telewizji, coś takiego. Ja w ogóle tego tak nie odbieram, po prostu traktuję to jako realizację swoich marzeń, swoje hobby i cały czas patrzę do przodu, chcę iść rozwijać się, słuchać nowych płyt, popełniam jak każdy człowiek błędy i w ogóle nawet to się czasami tak głupio czuję, jak ktoś mi tak się do mnie zwraca. No a co by nie powiedzieć, ty jesteś legendą tego polskiego rapu. No i też tak się głupio czuję, jak ty, bo tak się ktoś tak mu mówi. Nie? Więc cały czas tak się trochę odżegnuję, że Oczywiście, możemy tak mówić z takiej perspektywy dziennikarskiej, pionierzy, ludzie, którzy to zrobili, zaczynali, prawda? Ale przecież ja pamiętam, że byli jeszcze wcześniej koledzy inni. Przecież był Leroy, przecież był Wzgórze, przecież był Kaliber. No ale byli wcześniej jeszcze b-boye, graficiarze. Jeszcze b-boye, graficiarze, tak. To wszystko było, więc... I nie wolno o tym zapominać. Tak, my żeśmy... No ale chyba to, że jesteście aktywni też cały czas jakoś wpływa tak, na ten odbiór. Oczywiście i te kolejne płyty to są takie kolejne aktywności. Potem taki ten punkt odniesienia wrzucany przez dziennikarzy czy przez ludzi, którzy jakby kupują te płyty. Okej, niech tak będzie, ale pamiętajcie, że ja nie zadzieram nosa. To o legendach sobie trochę porozmawialiśmy. Tutaj wystąpił Kosi i właśnie a propos o beatmakerze z tej płyty już powiedzieliśmy. Natomiast powiedz jeszcze, kto na tej płycie występuje razem z tobą przed mikrofonem. Mm-hmm, zacznę od wspaniałej Magdy Bowskiej, z którą spotkaliśmy się na takiej Spartakiadzie teledysków, że tak powiem, czyli takiej organizowanej przez Fundację Plaster warsztatach teledyskowych, gdzie wykonywali teledysk dla Corteza młodzi ludzie pod czujnym okiem doświadczonego reżysera dla Bowskiej i dla Wienia. Potem wszyscy oglądaliśmy to w kinie, a na koniec okazało się, że jest wspaniała impreza, na której nie było Corteza, ale był Wienio i Bowska. Zakumplowaliśmy się wtedy z Magdą i gadaliśmy sobie właśnie o różnych sprawach. Okazała się, że bardzo miła osoba i w ogóle. I tak myślałem sobie, kogo ja mam zaprosić? Po co główkujesz? Wienio, masz po prostu tu wspaniałą koleżankę obok siebie. Gadaliście, jest energia. Nie łaź, nie szukaj, nie grzeb. Ja nigdy nie szukałem też tak, że goście zapraszałem, bo ktoś ma odsłony, czy ktoś jest akurat na świeczniku i trzeba ściągnąć na niego, to skierować reflektor też na mnie. Nie, tak nigdy nie robiłem. I z największą satysfakcją mogę powiedzieć, że robiłem to przez całe życie. Skubas, wspaniały Radek. Poznaliśmy się, jak jeszcze śpiewał do drum and bassów i zawsze go podziwiałem, że to był taki jedyny męski śpiewak, którego ja podziwiam. Trudno z tymi męskimi śpiewakami, bo na ogół to jest tak, że żeby śpiewać ładnie po męsku, no to jest wybitna jednostka, tak? I Radek mi się teraz jawi jako taki newschoolowy bard, bo w sumie wziął gitarę i znamy go z tych jego wydawnictw jako faceta z lirycznych, a on kiedyś zupełnie inne rzeczy robił. Zupełnie inne, dokładnie. Więc Radek się jawi mi jako taki newschoolowy nasz bard. Tutaj, a kolejny gość, o którego chciałem się zapytać, z kolei w drugą stronę poszedł, czyli kiedyś zaczynał od takich rockowych stricte rzeczy, a dzisiaj po prostu płynie tanecznie, czyli mówię o paprodziadzie. Który robi, nie wiem, łączy funki z elektroniką, wiesz. Oczywiście. I śmieszne historie tworzy w ogóle. No jak można nie nagrać z polskim George'em Clintonem, jakbym się zapytał ciebie. No po prostu, wiesz, to jest tak barwna postać, że ja też zapowiadałem. W ogóle chłopaków znam od 20 lat. Mały, który jest z Łąki Łanie, z gitarzystą. Na moim prywatnym podwórku w Ursynowie z Mateuszem Czarneckim otwierali okno i grali Hendrixa na balkonie, wiesz, robiąc dzikie balangi, nie? Żeśmy to wszystko słuchali, ja jeździłem wtedy na deskorolce, patrzę, chłopaki na gitarach grają, wiesz, jestem na balkonie i wydzierają się i przebierają się w kolorowe ciuchy. Myślę, wariaty, no wariaty. Więc ja znam już bardzo długo niektórych chłopaków z Łąki Łana. Jak poznałem Włodka, to myślę sobie, no musimy kiedyś coś zrobić. No nie możemy, może nie zrobimy Molesta i Łąki Łan, będzie Akademia Pana Kleksa, ale ja prywatnie Włodek cię szanuję. Jako nazywam go Eurodivem polskiej sceny muzycznej. To jest po prostu jakaś inkarnacja Jezusa Chrystusa w funkowej wersji. Chodzi na bosaka, w piżamie chodzi po zwiedza Kazimierz Dolny, wiesz, objawia się... Festiwal tam przede wszystkim fajny robi. Dokładnie, Kazimiernication. No i objawia się jako George Clinton, jako dziady kazimierskie, jest jednym z dziadów. Gra z niepełnosprawnymi ludźmi, robiąc edukację muzyczną, ze świetnymi muzykami. Kolejny dobry człowiek po prostu. Z November Project, no mówię, no kolejna inkarnacja Jezusa w branży muzycznej. Dobrze, no. Żebyśmy nie przegadali, Wienio, to posłuchajmy teraz utworu Lubię to miasto, czyli ze Skubasem, tak. I to jest utwór, który znają już doskonale słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia. Meteoryt wśród planet, w niewiedzy swej.

w którym jest Igor Box i tak, Edo G. Dokładnie. Słuchajcie, przyszedł Edo G do mnie do domu, ugotowałem mu spaghetti, zjadł barsz ukraiński i był w szoku. Mówi, takiej zupy dobrej. Ale przyjechał specjalnie, żeby się dograć na twoją płytę? Czy... Był na... Nie, on na jedzenie przyjechał. A, żeby się najeść właśnie. Był na koncercie w warszawskim klubie i los tak chciał, że wynajęli mieszkanie organizatorzy dokładnie mu naprzeciwko mojego domu, w związku z tym to było tylko takie lekkie przejście. Słuchajcie, to przejdźcie przez sklep, ja tam kupię, mam oliwę, mam wszystkie, kupię pomidory, tego makaron, przyjdźcie, to tego zjemy u mnie, po co do restauracji, nie? Szybko ugotowałem. Mówi, stary, jaka ta zupa, ten wiesz, beetroot soup, nie, jaki to świetne, tego. Mówi, no, widzisz, kurde, jest, tam puszki Campbellsa jecie nachemizowane, to tam w tych Stanach, to wiesz, trudno o zupę normalnie. Jak moja mama kiedyś była w Stanach, to mówiła, słuchaj, tam ziemniaków nie obierają, tam się nikt nie kupuje w ogóle, nie gotuje się rosołu. Nie ma czegoś takiego jak gotowanie piespietyzmem rosołu niedzielnego. To jest dziwny kraj bardzo, jeśli chodzi o te sprawy jedzeniowe. Mhm. Więc... Jak on zjadł takie, wiesz, domowe jedzonko u mnie. Jeszcze dziwniejsze jest Anglia. Jeszcze dziwniejsze jest Anglia, tak. I jak on zjadł to domowe jedzonko, to od razu tego. Żeśmy pogadali trochę o Trumpie, o sytuacji w Bostonie. Opowiedział mi kilka historii, jak się kolegowali razem z guru świętej pamięci, chodzili do liceum, czy do szkoły, już nie pamiętam. Więc przyjemny, fajny facet i myślę, że też świetny utwór. Igor Box, to przecież przyjaciel Magiery. Z Igorem się znamy przez telefon. Nie ukrywam, że głównie przez telefon, ale parę razy widzieliśmy się we Wrocławiu na różnych imprezach. Igora zawsze byłem zafascynowany skalpelem i tym, co robi Igor. I w ogóle też kibicuję Evo Revo, czyli nowemu projektowi Macieja, Maćka i Igora. Tomka, mm-hmm. Maćka i Igora. Igora, wróć dobrze. I tego. I więc jakby tutaj Igor też miał takie fajne, że dostał traki. Igor, zrób z nas sałatkę. Przepraszam, że już znowu do tej gastronomii, ale Igor po prostu robi sałatki muzyczne. Wysamplowywuje pewne rzeczy, łączy, dodaje sosy, spaja to razem jakimś spoiwem i po prostu wypuszcza jako smaczne dania muzyczne, nie? Mówię, czy chciałbyś zrobić sałatkę z naszych traków. Bardzo bym chciał zrobić sałatkę. Bardzo bym prosił. No i Igor zrobił tą sałatkę. Świetnie. Mamy Rasa. Z Ras Mentalizm. No właśnie, mamy też kumpla Rasa, też, że zawsze go podziwiam i widzę jego rozwój, to też mi się zawsze dobrze robi, że widzę, że i potrafi eksperymentować i potrafi bawić się tym rapem. Zaprosiłem go na płytę. No trochę trwało, zanim nagrał to, ale jak go zaciągnąłem do studia, no to bardzo mi się podobała ta jego część i myślę, że też fajny, ciekawy, nietuzinkowy utwór, bogaty też warstwę taką muzyczną, niecodzienną. Wienio, bardzo ci dziękujemy za to, że zechciałeś przyjść do naszej audycji Polski Beat. Marta, masz jeszcze jakieś pytania? Jaki jest najważniejszy przekaz płyty twarzowa? Oh my god. Chyba wszystkie są ważne, bo to co, ale najważniejsze... Widzisz, to jest Marta, brzydko po oczach. Byle jakość i plastik. Problem, mm-hmm. problemu plastik na świecie, to jest problem plastiku na świecie jest masakryczny. Ostatnio wyłowiony jakiś waleń 30 kg plastiku w żołądku. Badanie ryb, które konsumujemy masowo lub ludzie w Azji owoce morza jedzą, już odkrywają, że te ryby po prostu żywią się plastikiem. Biedne żółwie zapakowane w siatki, nie mogące się odplątać z tego. Po prostu no, pewien geolog powiedział mi, jak my się nie sprzeciwimy przeciwko temu, nie zrzeszymy się, to będzie kreda, jura, trias, plastik za 100 lat. Musimy myśleć do przodu trochę. Perspektywa jednego pokolenia to nie jest dobra perspektywa. Perspektywa trzech pokoleń, czterech. My się zawsze śmieliśmy z tych siatek z amerykańskich filmów, pamiętasz? Mieliśmy te takie siatki takie papierowe, bez brązowego papieru. Zaraz się wywali, wszystko mu wypadnie. Przecież to papier to przecież te lepsza siatka. Gucio, prawda. Oni już mieli rację dawno temu. Tak. Trzeba po prostu robić, plastik się nie rozkłada. 400 lat potrzeba, więc główne chyba przesłanie to, mówię ja, ekoraper Wienio, plastik. To mi się podoba, ekoraper. I z tym was zostawiam. Mamy to. Dziękujemy bardzo, Wienio. Dzisiaj był gościem audycji Polski Beat. Zaraz

trudność, wiem to na pewno. Dzisiaj jestem jakby nie stąd. Wiadomość od ciebie pociesza mnie to. Płyniemy razem, chcesz, mówisz, zostań. Nie mamy początku i końca. Gubimy się w swoich przyjemnościach. Zapominamy o miłościach. Na pewno wiem, to nie jest to miasto. To nie mój sen. Nie mogę tu zasnąć. Nie mogę tu zasnąć. Mogę tylko zgasnąć. To nie moje miasto. To nie moje miasto. Juga z Katowic. No rzeczywiście, Marta, fajnie to brzmi i przypatruj się proszę, co tam koledzy robią, bo być może jeszcze jakieś inne fajne nagrania z ich, że tak powiem, studia. Na razie mam wypłyną. Od nich trzy utwory, tyle chyba też wydali. Nie wiem, czy to jest pełnoprawna epka, czy po prostu luźne single, ale grają już trochę czasu, więc myślę, że niebawem będziemy, mam nadzieję, mieli też okazję, żeby ich ściągnąć tutaj do nas, do studia na Myśliwiecką. Byłoby na pewno super udane spotkanie. To kolejna propozycja też pochodzi ode mnie. Bardzo proszę. Kojarzysz, o co chodzi? Oczywiście, że tak. Nawet zapowiadałem ich koncert w ubiegłym roku. Wyobraź sobie. A, proszę bardzo. No widzisz, tak. To dużo się zmieniło, o co chodzi od tamtego roku na pewno. To, co nas w tym momencie interesuje, to ostatni album zatytułowany Miłość. Jeśli ktoś chciałby wiedzieć, jak brzmi ta najmłodsza jak na razie scena rapowa w Polsce, to o co chodzi jest na pewno dobrym reprezentantem. Mój faworyt z płyty to jest Tydzień, który zagramy. W weekend sobie ciągle gram, a w tygodniu studio pokój. Setki kilometrów tras, suki mają mnie na oku. Kiedy wracam, to mój czas płynie wolniej i na bloku. Piję za tych, co nie mogą, podaj ginu, podaj soku. W weekend sobie ciągle gram, a w tygodniu studio pokój. Setki kilometrów tras, suki mają mnie na oku. Kiedy wracam, to mój czas płynie wolniej i na bloku. Piję za tych, co nie mogą, podaj ginu, podaj soku. W weekend sobie ciągle gram. Wchodzę do wana, do busa. Obok mnie ona i czuwa. Czuję, że nam się to uda. Ciągle flesze w moją stronę, ciągle ubaw. Ale chyba tego chciałem, tylko takie życie kumamy. Już nie patrzę na mieszkanie, na wynajem. Na baby, bo w tym roku kupię sobie apartament. Chodzę po północnej Pradze, w mojej Pradzie patrzą na mnie, jakbym dostał na fit. Weekend sobie ciągle gram, mam w tygodniu studio pokój. Setki kilometrów tras, suki mają mnie na oku. Kiedy wracam, to mój czas płynie wolniej i na bloku. Piję za tych, co nie mogą, podaj ginu, podaj soku. Weekend